99 i pulsoksymetr mierzący poziom nasycenia krwi tlenem. 59,90. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 15 marca. Jest 13. Serwis Trójki. Anna Zalaśna-Sewera. Resort Zdrowia spodziewa się w tym tygodniu wzrostu liczby zakażeń koronawirusem. Ostatniej doby wykryto ich prawie 11 tysięcy. Szczepienia przeciwko COVID-19 nie tylko w szpitalach. We Francji pacjentów szczepią farmaceuci w aptekach. Nowy kandydat PiSu na Rzecznika Praw Obywatelskich chce rozmawiać ze wszystkimi klubami w parlamencie o poparciu dla siebie. Znamy najnowszy bilans epidemii. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 10 896 nowych zakażeniach koronawirusem. Tydzień temu było ich 6 tysięcy. Od wczoraj zmarło 28 zakażonych osób, a wyzdrowiało ponad 14 tysięcy. Wykonano ponad 42 tysiące testów. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział na konferencji prasowej w Siedlcach, że trzecia fala pandemii jest zupełnie inna niż jesienna. Zaczyna dominować brytyjska mutacja koronawirusa, która powoduje, że chorują coraz młodsze osoby, a przebieg schorzenia jest dużo cięższy. Coraz młodsi pacjenci trafiają do polskich szpitali. Obniżył się wiek pacjenta do 62 lat. Wiceminister Waldemar Kraska dodał, że szczyt trzeciej fali pandemii spodziewany jest na przełomie marca i kwietnia, a przez najbliższe 2-3 tygodnie zakażeń będzie coraz więcej. No ten tydzień myślę, że będzie tygodniem, kiedy tych nowych zachorowań będzie zdecydowanie więcej niż w poprzednich tygodniach. Widzimy w tej chwili taką dynamikę, że nowych zachorowań jest coraz więcej, praktycznie o 25%. Dziś do Polski dotarło ponad 380 tysięcy szczepionki firmy Pfizer i jeszcze w tym tygodniu planowana jest dostawa 200 tysięcy szczepionek firmy Moderna. Barbara Góra, Polskie Radio. Francuzi szczepią się w aptekach. Farmaceuci mogą robić zastrzyki osobom powyżej 75 roku życia lub pacjentom w wieku od 50 do 74 lat z chorobami współistniejącymi. Do tej pory ponad 5 milionów Francuzów otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki. Szczepienia w aptekach wykonywane są preparatem wyprodukowanym przez koncern AstraZeneca. Pacjenci nie potrzebują recepty lekarskiej, aby otrzymać zastrzyk, który podawany jest za darmo. Francuskie władze poinformowały, że farmaceuci otrzymali na razie 70 tysięcy dawek. Szczepionki dostarczane są przede wszystkim do aptek w aglomeracjach najbardziej dotkniętych przez pandemię, czyli do Lille, Paryża i Marsylii. Wczoraj francuski premier Jean Castex potwierdził, że Francja nie zawiesza szczepień preparatem AstraZeneca. Szef rządu tłumaczył, że na chwilę obecną zalety szczepionki przewyższają związane z nią ryzyko. Według francuskich władz sanitarnych zaledwie 0,66% pacjentów miało skutki uboczne po przyjęciu preparatu brytyjsko-szwedzkiej firmy. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Bartłomiej Wróblewski, nowym kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na Rzecznika Praw Obywatelskich. Poseł PiSu zapowiada, że o poparciu dla swojej kandydatury zamierza rozmawiać ze wszystkimi klubami w parlamencie. Wydaje mi się, że w każdym z obszarów, o których dzisiaj mówiłem, każdy z tych obszarów jest podstawą do szukania porozumienia nawet z tymi, z którymi pozornie, może rzeczywistości, wiele nas dzieli, ale być może jesteśmy w stanie ustalić pewne priorytety, pewne, możemy powiedzieć, minimum programowe, a może maksimum programowe, aby to poparcie było szerszym poparciem, wykraczającym poza Zjednoczoną Prawicę. We wrześniu skończyła się 5-letnia kadencja obecnego Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara. Do tej pory nie udało się wybrać jego następcy. W ubiegłym miesiącu Senat nie wyraził zgody na powołanie na rzecznika wybranego wcześniej przez Sejm Piotra Wawrzyka. Niemieckie media komentują historyczne klęski CDU we wczorajszych wyborach do Landtagu w Badenii-Wirtembergi i Nadrenii-Palatynacie. W Stuttgarcie i Moguncji, uchodzących niegdyś za bastiony chadeków, wygrali Zieloni i Socjaldemokraci. O sytuacji chadeków pisze dziennik Mitteldeutsche Zeitung. Porażki w Badenii-Wirtembergi i Nadrenii-Palatynacie będą dla CDU bagatelą w porównaniu z tym, co czekają latem i jesienią. Wróży lokalna gazeta, dodając, że nie udało się kanclerz Angeli Merkel zatrzymać lawiny wywołanej przez rozsadników kłopotów w Bundestagu. Powiedzmy bez ogródek, to nie był dobry dzień dla CDU. Spodziewaliśmy się lepszego wyniku, przyznał sekretarz generalny tej partii Paul Ziemiak. Natomiast dziennik Münchnamiakło składa winę za obecny kryzys na karp ustępującej kanclerz. Rażąca bezradność ministrów CDU i CSU jest głównie zasługą Merkel, pisze bawarska gazeta. Wyniki lokalnych elekcji zachęciły komentatorów do podjęcia rozważań na temat przyszłych konfiguracji rządowych bez CDU. Zdaniem mediów koalicja SPD, FDP, Die Grünen może się także sprawdzić na szczeblu federalnym. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński.

pójdę, ale zanim pójdę, ale zanim pójdę, chciałbym powiedzieć ci, że miłość to nie pluszowy miś ani kwiaty, to też nie diabeł rogaty, ani miłość, kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film w żadnym kinie, ani róże, ani całusy małe, duże, ale miłość, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. Miłość to nie pluszowy miś, ani kwiaty, to też nie diabeł rogaty, ani miłość, kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film w żadnym kinie, ciągnie je ku górze. Jedenaście i pół minuty po godzinie 13:00 to był krótki, muzyczny wykład o miłości. A jak zwykle o tej porze teraz... Akademia Rozrywki. Łukasz Szwed, Michał Migała. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. To już poniedziałek. Musi być dobry. Zacznijmy może od skeczu Jerzego Skoczylasa o wychowywaniu psa i kota. Cześć Mariola, mogę wyjść? No to mogę, ale ja już jestem, bo skoro nalegasz... No to co z tego, że jesteś? No co z tego, że jesteś? Jak weszłaś, to jesteś. To chyba jest logiczne, prawda? No co chcesz znowu? Rozmowy brunetki z blondynką z cyklu... Ale o co chodzi? Ale o co chodzi? Ale o co chodzi? O co chodzi? Ale o co chodzi? Cześć Mariolka. A cześć Julka. Mogę ci coś powiedzieć? Czy ty myślisz, że ja zakładam, że skoro przyszłaś do mnie, to będziesz milczeć? No mów. Magda ma kota. Też mi nowina. Od dawna wiedziałam, że to kompletna kretynka. Ale ona ma takiego kota z ogonem, z wąsikami, co robi miau. Żywego kota? No. No więc moje przypuszczenia co do stopnia jej skretynienia to były, delikatnie rzecz ujmując, niewystarczające. Teraz z Małgosią mają wspólne tematy. Ona też ma kota? Nie, córeczkę, ale Magda twierdzi, że to właściwie bez różnicy. Jak to bez różnicy? Bo w sumie obie zajmują się wychowywaniem, z tym, że Magda wychowuje kota, a Małgosia córkę. Bardzo lubię słuchać, jak wymieniają się doświadczeniami. No ale czy one już całkowicie oszalały? Jak można porównywać wychowanie dziecka z wychowaniem kota? Można. Wiesz, że kot Magdy już po tygodniu przestał lać, gdzie popadnie, i teraz robi wyłącznie do kuwety z piachem? Niesamowite. A Małgosi córkę dalej leje w pieluchy. No trudno wymagać, żeby dziecko sikało do piachu. A niby dlaczego? Magda poradziła Małgosi, żeby spróbowała, bo jej kot to wmig zrozumiał. A przecież dziecko chyba jest zdolniejsze od kota, nie? Ale jak można dziecko uczyć załatwiać się do piachu? Co ty, Mariolka? Nigdy nie sikałaś na plaży? No pewnie, że sikałam. To znaczy, co ja mówię? No Boże, wyście kompletnie powariowały. Pomagają sobie w zakupach. Kto? Magda z Małgosią. Jak Magda idzie kupić Whiskas, to przy okazji kupuje też odżywki dla córki Małgosi. I odwrotnie. Jak Gosia kupuje Pebiko, to i dla kota Magdy weźmie parę puszek Pedigree. Żeby im się tylko kiedyś nie pomyliły te zakupy. A żebyś wiedziała, że raz im się pomyliły puszki. Rany boskiej, co się stało? Kot nic, nie chciał tego świństwa wziąć do pyska. Ale ja nie pytam o kota, tylko pytam, co z córką Małgosi. Wsunęła, aż jej się uszy trzęsły. Nic jej nie było? Nic. A Małgosia mówi, że nawet poprawiły jej się włoski. No, koniec świata, dom wariatów. Mówisz tak, jakbyś nie lubiła dzieci. Lubię dzieci. To może nie lubisz kotów? Nie lubię. Mój dyrektor mówi, że tacy ludzie, co nie lubią zwierząt, są podli. Po pierwsze, nie interesuje mnie, co mówi twój dyrektor, a po drugie, lubię zwierzęta, ale nie lubię kotów. Czyżbyś wolała psy? Zdecydowanie wolę psy. Mogłabyś to powtórzyć? Bardzo proszę. Wolę psy. Lubię psy. To bomba. Ja nie wiedziałam, jak ci mam o tym powiedzieć. Otóż Rafał, ten głupek, kupił mi w prezencie psa. I ja zupełnie nie wiedziałam, co z nim zrobić. A nie przypuszczałam, że ty jesteś taka psiara. Rafał będzie tu za kwadrans ze szczeniakiem, a ja już muszę lecieć. Kochana jesteś, papacze. Zaraz. Jaki Rafał? Jaki szczeniak? Jaki pies? Śliczny mały wilczurek. Mariolka, jesteś boska, cześć. Co? Jaki wilczurek, śliczny, mały, nie. Nie, nie, a po prostu chyba śnię. To trochę smutne. Jedni mają dziecko, drudzy mają kota. Nie, to bardzo dobrze. Znaczy dobrze, ale no, co u Małgosi, a zdrowa, a u Mruczusia, no też zdrowy. Każdy sobie tworzy jakiś świat, bo widzę, że chyba tak zwane picie jest troszeczkę do mnie, dlatego czuję się wywołany do tablicy. Niekoniecznie. Mhm. Nie piję do nikogo. Wiem, mhm, że pan redaktor jest wielbicielem kotów, ja również nie posiadam kota aktualnie. No cóż, koty się mnie nie trzymają, ale zawsze chciałem. A mnie jakoś tak długotrwale ze mną przebywają, tak można powiedzieć. Zdarza się bardzo często, że jakoś tak jest taki zbieg okoliczności, że przebywają cały czas w pomieszczeniu, w którym ja przebywam. Jeśli zmieniam pomieszczenie, one również to pomieszczenie przebywają. Przepraszam, zmieniają, bo już bardzo mi się rozkręciło słowotwórstwo. Niemniej, to znak, że po prostu te zwierzęta w sposób bardzo subtelny, jak to koty, dają znać, że czują się dobrze z jakimś człowiekiem. Dobrze, no często zastępuje się kotem obecność drugiej osoby. Sadza się go przy stole, no nie wiem, czy to jest rozsądne. Myślę, że nikt nie jest rozsądny. Koty bardzo ładnie jedzą przy stole, gorzej z psami. No, psy to chrapią, gorzej chrapią, z psami, tak. A tutaj jeszcze w tym skeczu muszę przyznać, że został zastosowany tak zwany chwyt grunwaldzki. Czyli nagie koty. Dwa nagie koty plus wpuszczenie przeciwnika na swoje pole po to, żeby go po prostu zagarnąć i po prostu eksterminować na mokradłach. I tutaj tak samo skojarzenie z kotem. Kot czasem wystawia brzuszek po to, żeby położona została na nim ręka i żeby tę rękę móc zacząć gryźć. Buldogi mają szlachetne profile i proweniencję starą. Buldoga można pomylić z Churchillem, gdyby zapalił cygaro. Można do kina z nim iść na premierę, za psom się to należy. Lecz czy to pies jest, czy też Orson Welles, nie zgadną bileterzy. Zresztą buldogom kino nie nowina, jest serial, dajmy na to, w którym buldogiem nie jest zwykły gliniarz, lecz jest nim prokurator. Buldogi mają w sobie coś, coś czego nie ma nikt na świecie. Może to tylko zmarszczka, lecz tym górują nad człowiekiem. Buldogi mają w sobie coś, po czym możemy tylko marzyć. Filozoficzny spokój w oku i mądry wyraz twarzy. Z buldogiem możesz wejść do restauracji nie tak jak z psem, lecz jak z kumplem. Kelner dyskretnie spyta przy kolacji, zapalał znów jak zwykle dwa kufle. Buldog radością jest dla swego pana, gdy któraś z pań ponętnych krzyknie z zachwytem, patrząc prosto na nas: o Boże, jaki on piękny. Piękny? Przepiękny, najpiękniejszy, ta sierść, ten kark, oczy, błysk. I morda, cud, a cud tym większy, że ten pies Staszka Tyma ma pysk. Buldogi mają w sobie coś, coś czego nie ma nikt na świecie. Może to tylko zmarszczka, lecz tym górują nad człowiekiem. Buldogi mają w sobie coś, o czym możemy tylko marzyć. Filozoficzny spokój wokół i mądry wyraz twarzy. Buldogi mają w sobie coś, coś czego nie ma nikt na świecie. Może to tylko zmarszczka, lecz tym górują nad człowiekiem. Buldogi mają czym możemy tylko marzyć. Filozoficzny spokój oku i wyraz twarzy. Filozoficzny spokój wokół i mądry wyraz twarzy. Faktycznie buldogi coś w sobie mają. No i nie dziwię się, że właściciele swoje psy wychwalają pod niebiosy. No tak. Myślę w ogóle, że kiedy teraz mamy troszeczkę więcej czasu i zrozumienia dla zwierząt, to nagle okazuje się, że te zwierzęta rozumieją o wiele więcej, niż nam się wydawało. Tak, mój pies udaje, że nie rozumie na przykład. No to do tego trzeba już naprawdę pewnej świadomości. No inteligencja, no ośmiolatka co najmniej. Myślę, że wcześniej być może nie chcieliśmy dostrzegać tej inteligencji, tej świadomości, a to dlatego, że no, w pewien niecny sposób te istoty wykorzystywaliśmy po prostu. No i dalej wykorzystujemy. Tak. Jeśli nie te, to inne. Nie te, to inne. Właściciele upodabniają się do psów, czy to psy raczej do właścicieli? Myślę, że tutaj może zachodzić tak zwane współzależność po prostu. Mój upodobnił się do sąsiada. Niestety. Podrzuca mi papierki na wycieraczkę. Ja nie wiem, o czym to świadczy i byłbym ostrożny na miejscu pana redaktora. Na szczęście to jest pies, a nie dziecko, więc tutaj nie mam tego typu obaw. Tak. Kamery na podejściu. Nie mam tego typu obaw. Być może po prostu sąsiad zakrada się i znienacka głaszcze psa. I przytula tak, kiedy my jesteśmy w pracy, sąsiad spędza z nim czas i przez to pozyskuje jego miłość. Mentalnie przejmuje waszego psa. To jest niedopuszczalne. Przystanek zachodni. Prezentuję kabaret zachodni z Zielonej Góry. Dzień dobry, panie dyrektorze. Tak? No, uwaga. Hop. No, pięknie złapana piłeczka. Brawo, brawo. No, daj piłeczkę, daj. No, panie dyrektorze, no, sprawę mam. No to chodź. Siadaj. No, mów, no. Ciasteczko? Nie, dziękuję. No ale ciasteczko, pyszne ciasteczko, no. Nie jem psich. No dobrze. No to pan słucha. Panie dyrektorze, muszę się zwolnić. No jak to? A kto analizy zrobi dyrektorkowi? A kto mailiki powysyła, no? Nie wiem, ale to jest moje wypowiedzenie. No daj. No, daj karteczkę. No, puść. No dobrze. Niniejszym wypowiadam... Tak, że dyrektor traktuje pracowników jak zwierzęta domowe. To ja już pójdę. Smutny dyrektor. Nieładnie. Fe, panie Kazieczko, zostań. Zostań w pracy. Panie dyrektorze, ale tutaj już nikt nie daje rady, no. Może nas pan traktować normalnie? Nie rozumiem. Tak? Dobrze, Sobański. Aport. Aportuj akcję. Słucham? Okazja? No to bierz ją! Dobrze, dziękuję. Dobry Sobański, dobrze, brawo. Uwielbiam Sobańskiego. Taki ma nosek słodki, tak skacze wesoło, tak chwyta okazję, brawo. No. Panie dyrektorze, na wigilii firmowej obiecał pan, że kupi pan sobie pieska. I co? I miało być normalnie. Zły dyrektor obiecał i nie zrobił, tak? Tak. Zły, niedobry. No, już. Niech mnie pan nie drapie za uchem. Niedobry. Zły dyrektor. Nie będzie ciasteczka. No, ale panie Kasieczko, pan nie może odejść z pracy. No, a teraz? No, a teraz? Oj, to jeszcze za łóżkiem. I tu za łóżkiem. Siad. Zostań. No, ale panie... Zostań. No, dobrze. Zarabiam 10 tysięcy. Chciałbym zarabiać 15. No ale panie Kazieczko... Waruj, dobrze. Podpisz. No, ale to szybciutko. Jest, ale to jest dużo pieniążków. Dużo, podpisz. No i dziękuję panie dyrektorze. Łapa. Cześć. 15 tysięcy. Kabaret Zachodni, dyrektor i pieski. Ja tutaj widzę takie dalekowschodnie podejście, czyli nie walczyć z czymś, tylko wykorzystać energię pewnego zjawiska do własnych celów, tak jak w judo albo w aikido, kiedy wykorzystujemy siłę przeciwnika do powalenia jego samego. Na każdego jest sposób. Ten sposób trzeba po prostu znaleźć. Trzeba rozgryźć przeciwnika i wykorzystać jego potencjał. Może być sposób na psa? Sposób na psa jest znakomity, bo widząc dyrektora można się łasić, prawda? Merdać uszami, lizać po twarzy. No gorzej... Jest to dosyć często spotykany sposób w gruncie rzeczy. Albo na misia. Wtedy przytula się dyrektora ciepło i... I co się wtedy dzieje? I wtedy nawiązuje się więź. Dobrze, nasza audycja zaczęła schodzić na takie bardzo zmysłowe, psy. Zmysłowe poziomy. Psy, zmysłowe poziomy. Nie, chyba ja nie chcę dalej tego robić, więc może przejdźmy do następnego sketchu. No posłuchajmy piosenki, tak. Jestem małym pieseczkiem, mam własną poduszeczkę, zawsze pełną miseczkę i kaftanik na chłód. Mój pan mi wciąż dogadza, na spacer wyprowadza, czasami wręcz przesadza, zadając sobie trud. Lecz rad jest chyba, że mnie ma, o moje bezpieczeństwo dba. Dał piłkę i gumową kość, bym miał co gryźć, gdy czuję złość. I paru mnie nauczył sztuk, bym się popisać czasem mógł. Zresztą co gadać, każdy zna pokojowego żywot psa. Za to w dowód wdzięczności zabawiam jego gości, dostarczam im radości i każdy chwali mnie. Jaki to mądry piesek, ma taki zimny nosek. A czy ten piesek gryzie, a jak on wabi się? Cieszą się, krzyczą, piesku służ, i poklepują, a ja cóż. Z uśmiechem tylko warczę i w uśmiechu pokazuję kły. A potem muszę, co za los, jak na potęgę dawać głos. Zresztą co gadać, każdy zna pokojowego żywot psa. Jestem małym pieseczkiem, mam własną poduszeczkę, zawsze pełną miseczkę i kaftanik na chłód. I szczęście jest tak blisko, posłusznym być to wszystko. Bo jeśli nie schronisko lub hecla mocny sznur, niech inne psy się gryzą gdzieś, niech wyją w noc i mokną w deszcz. Ja jestem inny, sztuki znam, podobam się, swój rozum mam. I jestem rad, że pan mnie ma, bo mu wypada trzymać psa. A już najlepiej, gdy to jest posłuszny, pokojowy pies. Piosenka Psa Pokojowego w wykonaniu Piotra Machalicy. Tak, jest tutaj pewna refleksja społeczna, której ja się przynajmniej doszukałem. No trudno się nie doszukać, zdaje mi się. No właśnie. Ale raczej dotycząca sytuacji psów pokojowych i psów łańcuchowych, czy psów będących, mieszkających w budach. Otóż, no właśnie, tu pies pokojowy, podmiot liryczny, tak troszeczkę ceni swoją pozycję, co mi przypomina pewien satyryczny obrazek, gdzie kot domowy spogląda na kota śmietnikowego. Mhm. I myśli. Oj, biedny śmietnikowy kocie. Gdybyś tylko wstawał godzinę wcześniej i nie pił latte na mieście, miałbyś moje warunki. To moje pewne nawiązanie do pewnych słów i do pewnych łatwych rozwiązań, które czasem niektórzy ludzie serwują, bardzo racjonalizując swoją pozycję społeczną i myśląc, że biedni po prostu za mało pracują. Nie wiem, bo tu nie chodzi o to, że mała stabilizacja z uświadomieniem sobie wszystkich za i przeciw może być całkiem dobrym wyjściem. Oczywiście, że tak. No oczywiście, z tego psa anarchisty raczej nie będzie rewolucjonisty. Nie będzie, natomiast mógłbym tutaj wspomnieć też pewnego publicystę, który powiedział kiedyś, że celem życia nie jest przeżycie. Piękne słowa. Może tymi słowami podsumujmy naszą dzisiejszą audycję. Dobrze, dobrze. Ludzie giną i umierają za swoje ideały. A niektórzy służąc... Żyją. Po prostu żyją, dobrze. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Michał Migała. Bardzo dziękuję gospodarzowi Łukaszowi Szwedowi. Bardzo dziękujemy i zapraszamy na jutrzejszą Akademię Rozrywki chwilkę po 13. Pan też chciał podziękować? za 25 minut 14. Tak, weekend za nami i ten weekend też za nami. A za chwilę, co ja tu Państwu będę zdradzał? Za chwilę coś naprawdę wartościowego. Kwas i dreszcze już na samą myśl, bo mam przeczucie, że to koniec. Przyszłaś na czas, nie będzie gwiezdnych wojen. Dobrze wiem, co myślisz sobie. Znowu będzie miło, bo tak już masz. Dokończ, nie skończyłaś, no pij do dna. Ja się wstrzymam, jakoś mi cierpi krtań. Nie płacz po niej. Zawodzę jak miastowa młodzież. Hej, no może coś powiesz. Czekaj, widzę prognozę, przewidują zgodę. Narudzę jak miastowa młodzież. Nie, to nie ta odpowiedź. Dlaczego mi zmieniasz pogodę? Pozostaje odejść. Fakt, że całkiem to przyjemne, gdy odbiera mi kulturę. Od kilku dni tak bardzo denerwujesz. Przejdzie mi, ale zdążę jeszcze wcisnąć, komu trzeba, największy kit, że wstałem, nie chcę od niej kompletnie nic. Patrzę sobie na twój najnowszy klip. Przed godziną 12, jak co dzień, proponowaliśmy Państwu także dziś właśnie tę niezwykłą powieść w wydaniu dźwiękowym, ale to nie jedyna oferta Polskiego Radia. Po pierwsze, można posłuchać, a po drugie, być może to będzie zachęta, by samemu sięgnąć i przeczytać powieść, książkę. Pan Wołodyjowski, Henryka Sienkiewicza, Popioły Stefana Żeromskiego, czy W poszukiwaniu straconego czasu Marcela Prusta. W interpretacjach mistrzowskich Janusza Gajosa, Mariusza Bonaszewskiego i Jerzego Radziwiłowicza. A to tylko niektóre z 27 utworów, których można posłuchać w radiobooku Polskiego Radia. No i jak co poniedziałek, także dziś nasza reporterka Dorota Piotrowska przybliży kolejną premierę z naszej dźwiękowej serii. W cyklu Polskiego Radia Radiobook tym razem wędrujemy do czasów napoleońskich. Słuchaczom zaprezentowana zostanie powieść Wacława Gąsiorowskiego Huragan, mówi szef Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Powieść pod tytułem Huragan otwiera jego trylogię napoleońską. Kolejne to rok 1809 i Szwoleżerowie Gwardii. To powieść wydana w 1901 roku, rozgrywa się w latach 1806-1809. Jej główny bohater Florian Gotartowski to żołnierz, który walczy pod Samosierą i Saragossą i w Polsce zakochuje się w pięknej szlachciance Zofii Dziewanowskiej. Nagranie pochodzi z roku 1980, a czyta Krzysztof Kolberger, aktor, którego wszyscy ciągle kochamy i pamiętamy, chociaż umarł 10 lat temu. Bonaparte zsiadł z konia i zbliżył się ku miejscu, gdzie leżał Dziewanowski. Kapitan miał strzaskaną po kolano prawą nogę. Lewe ramię nadto wisiało na kawale skóry. Dziewanowski otworzył oczy. Cierpisz? Nie, najjaśniejszy panie, rany nie bolą. Okryłeś się sławą. Messier, ranga pułkownika. Oficer Legii, dożywocie. Krzysztof Kolberger współpracował z Teatrem Polskiego Radia jako aktor i reżyser. Był laureatem Nagrody Radiowej Sceny Wielkiego Splendora oraz tak zwanego radiowego Oscara, Złotego Mikrofonu, za wielkie radiowe kreacje w utworach klasyki polskiej i światowej. W radiobooku dostępne są jeszcze dwa inne nagrane przez niego utwory: Dzieje Trystana i Izoldy Józefa Bediera i Listy z podróży do Ameryki Henryka Sienkiewicza. To świadczy o tym, jak wielki jest dorobek Krzysztofa Kolbergera w Teatrze Polskiego Radia. Poeta duszy, delikatny, ostatni romantyk, chciałoby się powiedzieć. Czy wola wasza usłyszeć piękną opowieść o miłości i śmierci? To rzecz o Tristanie i Izoldzie królowej. Słuchajcie, w jaki sposób w wielkiej radości, w wielkiej żałobie miłowali się. Później zasie pomarli w tym samym dniu, on przez nią, ona przez niego. W radiobooku słuchacze znajdą też wybitne interpretacje literackich dzieł w wykonaniu innych, nieżyjących aktorów, jak Wyprawa po żonę Józefa Korzeniowskiego w interpretacji Zbigniewa Zapasiewicza, czy Zemsta Aleksandra Fredry w interpretacji Jana Świderskiego. Hej, serwacy, daj gwintówkę, niechaj strącę tę makówkę. Radiobooki są dostępne bezpłatnie na nowym kanale na YouTubie i na Facebooku. Dorota Piotrowska o dzisiejszej premierze w Radiobooku Polskiego Radia. Polecamy państwu serdecznie. A teraz odwiedzimy Zakład Krawiecki. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Follows up. grecka kiszka, jak zawsze smakowite kąski, nie tylko gitarowe. To lubimy najbardziej. A na 9 minut przed godziną 14 czas na polsko-angielskie rozmówki przy muzyce. Piotr Firan, Raf Uzar, Bed and Breakfast w pigułce. To let me know, should I stay or should I go? The Clash, we love it. Czyli zderzenie, The Clash. Darling, you've got to let me know. Musisz mi powiedzieć. Yes, I'll be here to the end of time. Będę tutaj do końca. Beautiful. It's always tease, tease, tease. We teasing sometimes with each other. Mm-hmm. Czyli drażnimy się. Drażnimy się. You're happy when I'm on my knees. Czyli ktoś dominuje nad kimś i ktoś o coś błaga. Yes. One day is good and fine and the next is black. Taki roller coaster. Czasami jest w porządku, ale zdarzają się też czarne karty historii. That's right. Oh yes. Very nice that is. So if you want me off your back. Jeżeli chcesz mnie zrzucić, yes, ze swoich pleców. Daj mi spokój. Get off my back. Yeah? Another few phrases. Stop bugging me. Nie wkurzaj mnie. Nie wkurzaj mnie, that's right. Should I cool it or should I blow? Yes. Czy powinienem się wyciszyć, czy wybuchnąć? Exactly, so you're angry. And then the final word of this song is split. Spływaj, uciekaj. Spływaj, uciekaj, very good. Should I stay or should I go? The Clash. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me. Indecision may molest us. If you don't want me, set me free. Set me careless, you got me. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Bed and Breakfast w pigułce. Piotr Firan, Raf Uzar ponownie jutro w naszej audycji. No to niezmiennie polecamy i zapraszamy do słuchania i rozmówek polsko-angielskich i tych utworów, które panowie przedstawiają. Za 4 minuty o 14:00 serwis trójki. To keep my hands on myself.